Walki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Policja interweniowała właściwie i profesjonalnie, pisze szef MSWiA w sprawie wczorajszej demonstracji w Warszawie. W kraju trwają uroczystości z okazji przypadającej jutro setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Ojciec i syn śmiertelnie zatruli się czadem w Sianowie w województwie zachodniopomorskim. Działania policji w trakcie protestu na Placu Zamkowym w Warszawie były w pełni profesjonalne i podjęte w ważnym interesie publicznym, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji w komunikacie przesłanym mediom. Policja zatrzymała prewencyjnie część uczestników protestu. Jak poinformowała stołeczna komenda, demonstracja została zorganizowana nielegalnie, a jej uczestnicy złamali zakaz zgromadzeń obowiązujący z powodu epidemii. Mariusz Kamiński przypomniał, że zakaz wynika z zagrożeń epidemicznych, a nie z chęci ograniczenia praw obywatelskich. Senator Jacek Bury z Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że wystąpi do MSWiA o materiały z manifestacji, podczas której, jak twierdzi, został zatrzymany. Stołeczna policja utrzymuje, że senatora nie zatrzymano. W całej Polsce trwają uroczystości z okazji przypadającej jutro setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Polacy uczczą ją również poprzez wspólne śpiewanie. Między innymi w archidiecezji katowickiej dziś i jutro odbywają się msze dziękczynne za życie i pontyfikat Jana Pawła II, mówi metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Ta setna rocznica przypada w 18 dzień miesiąca maja, czyli w poniedziałek, ale niezależnie od sytuacji ja serdecznie zapraszam na urodziny papieża. Zapraszamy do dziękczynienia. Polacy upamiętniają setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły również poprzez koncerty. Tak będzie między innymi w Dębicy, gdzie o 19 rozpocznie się wydarzenie pod hasłem Dębica śpiewa dla papieża, mówi burmistrz miasta Mariusz Szewczyk. Organizujemy koncert przez internet. Jest duże zainteresowanie, wszyscy się pytają. Jutro o 7 na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia odbędzie się transmisja mszy świętej odprawionej przez papieża Franciszka przy grobie świętego Jana Pawła II. Przemysław Lis, Polskie Radio. Rzecznik Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, powiedział w Polskim Radiu, że jutrzejsze uroczystości rozpoczną się rano. O godzinie 7 rano Ojciec Święty Franciszek odprawi mszę świętą przy grobie świętego Jana Pawła II. I wiadomo, że Ojcu Świętemu zależy, żeby ta msza święta dotarła do Polaków, ale oczywiście tak samo do wielu osób na całym świecie. Oczekujemy również, że będzie tam słowo papieża Franciszka o papieżu Janie Pawle II. W Trójce o 20:05 dziś archiwalne słuchowisko Karola Wojtyły przed sklepem jubilera, którego premiera odbyła się w sierpniu 1982 roku. W Sianowie w województwie zachodniopomorskim tlenek węgla śmiertelnie zatruł 50-letniego ojca i 22-letniego syna, poinformowała o tym koszalińska policja. Do tragedii doszło w budynku przy ulicy Strzeleckiej. Na miejscu był zespół ratownictwa medycznego, dwa zastępy straży pożarnej i policjanci. 18 tysięcy przekroczyła liczba zakażeń koronawirusem na Ukrainie. W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano ponad 400 nowych przypadków. Od początku trwania epidemii na Ukrainie wykonano niemal 228 tysięcy testów. Wykazały one obecność koronawirusa u 18 291 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 7 tysięcy badań, dzięki którym zdiagnozowano 433 przypadki SARS-CoV-2. Ogółem zmarło 514 osób, z czego 17 w ciągu ostatniej doby. Najwięcej przypadków koronawirusa jak do tej pory, bo niemal 2700, wykryto w obwodzie czerniowieckim na południowym zachodzie kraju, 2280 w ukraińskiej stolicy, około 1200 w obwodach kijowskim i iwano-frankowskim oraz 1019 w graniczącym z Polską obwodzie lwowskim. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Duży pożar tworzyw sztucznych w zakładzie utylizacji przy ulicy Witosa w Radomiu ugasili strażacy. Na miejscu było 20 samochodów i 60 strażaków, poinformowała na Twitterze Mazowiecka Straż Pożarna. Dodała, że nie ma zagrożenia dla pobliskich budynków. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Ciąg dalszy domina w świecie Formuły 1. W minionym tygodniu najpierw okazało się, że Carlos Sainz od nowego sezonu zajmie miejsce Sebastiana Vettela w Ferrari. Po nim wakat w McLarenie wypełnił Daniel Ricciardo. Z kolei Australijczyka w Renault zluzuje Fernando Alonso. Tak informują media we Francji i w Hiszpanii. W Niemczech dokończenie pierwszej po wznowieniu rozgrywek kolejki w piłkarskiej Bundeslidze. Nas interesuje najbardziej mecz w Berlinie. Union w dzielnicy Köpenick, osady założonej w IX wieku przez słowiańskie plemię Szprewian, i rządzonej nieco później przez niejakiego Jaksę z Kopanicy, zagra z Bayernem Monachium. W bramce gospodarzy Rafał Gikiewicz, w napadzie gości Robert Lewandowski, a na ich ławce trenerskiej Hansi Flick, który tak streścił przygotowania do gry o stawkę w czasie lockdownu. Zaczynaliśmy od cybertreningu, potem mieliśmy zajęcia w małych grupach, z czasem te grupy się powiększały. Na koniec mieliśmy już zajęcia całego zespołu i cieszymy się, że wreszcie możemy grać, pamiętając o tym, że sytuacja jest trudna i taka sama dla wszystkich. Wiemy, czego się od nas oczekuje i musimy przez to po prostu przejść. Teraz trochę plotek ze świata sportu. Łukasz Kubot zaręczony. Wybranką naszego świetnego tenisisty jest Miss Polski z 2015 roku Magdalena Bieńkowska, młodsza od Kubota o ponad 20 lat. Życzymy finalizacji związku, bo Kubot już raz był zaręczony i to niedawno z byłą tenisistką Katarzyną Piter. Ten związek nie przetrwał próby czasu. Nowak Dżokowicz już od dawna żonaty i ubiera w słowa to, co każdy, kto śledzi jego karierę, uzna za dość oczywiste. Serb stwierdził, że chce być tenisistą wszechczasów i pobić w liczbie wygranych turniejów wielkoszlemowych Rogera Federera. Ten ma ich w dorobku 20 i Rafę Nadola. Hiszpan w imprezach Grand Slam wygrywał 19 razy, Dżoko 17. Nie wierzę w limity. Chcę grać jeszcze długo. Nie będę już mógł przez dłuższy czas rywalizować z taką intensywnością w tak wielu turniejach i przy tak licznych podróżach. Mogę grać nawet jako 40-latek, ale muszę skoncentrować się na największych imprezach, stwierdził numer 1 światowego rankingu. I to ostatnia informacja w serwisie, ale nie koniec sportu na antenie Trójki. Od 17 znów po przerwie na izolację wraca trzecia strona medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na Pomorzu i nocnymi przymrozkami w Małopolsce i na Podkarpaciu. W nocy może padać na północy i południowym wschodzie, w dolinach karpackich lokalnie mgły, na termometrach od 7 do 11 stopni. Jutro także opady spodziewane są w północnej części kraju, gdzie indziej dość pogodnie, na termometrach od 11 stopni na Pomorzu Gdańskim i Suwalszczyźnie do 21 na południu i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. To nie będzie zwykły poniedziałek na antenie Trójki, bo i okazja jest wyjątkowa. Nie wstąpi duch twój. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. To jest moja matka, ta ojczyzna. Zaprosimy Państwa na wirtualny spacer po jego rodzinnym domu w Wadowicach. Wysłuchamy wspomnień przyjaciół i najbliższych współpracowników, a także przypomnimy najpiękniejsze fragmenty homilii papieskiej z płyty Jan Paweł II Byłem z Wami, wydanej przez Polskie Radio. Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerblatt. Przez cały dzień od porannej audycji zapraszamy do Trójki, aż po wieczorne premierowe słuchowisko Papież i koncert Stanisława Sojki, zatytułowany Tryptyk Rzymski. Poniedziałek, 18 maja. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II w programie trzecim Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Stwórz swoją kolekcję produktów dużego AGD i zyskaj aż do 15% ich wartości. Na przykład kupując 4 produkty Beko oszczędzisz 869 zł. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Wiemy, że szczególnie teraz należy dbać o bezpieczeństwo. Dlatego na stacjach Orlen oferujemy Ci produkty najwyższej jakości, żebyś mógł spokojnie ruszyć w drogę. Nasz płyn do dezynfekcji ma wysokie stężenie alkoholu. Dzięki temu działa skutecznie. Mamy również maseczki, w tym unikalne, wielorazowe maseczki ochronne polskiej marki Brubeck, które pozwalają na swobodne oddychanie. Bądźmy bezpieczni. Orlen. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczącą produktu. Kochamy działanie! Znajdź wszystko w jednym miejscu. Różnorodny asortyment. Rozwiązania dla bezpiecznych i higienicznych zakupów. Usprawnienia, by przebiegły gładko. I naprawdę niskie ceny. Od poniedziałku do środy papryka czerwona luzem 8,99 za kilogram. I szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu wakum 9,99 za kilogram. Kaufland. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Czy wiesz, że wybierając Toyotę wspierasz polską gospodarkę? Tak, bo to właśnie tu w Polsce nasze fabryki zatrudniają blisko 3000 osób i produkują najnowocześniejsze elektryczne napędy hybrydowe, silniki spalinowe i skrzynie biegów. Skorzystaj więc z unikalnej oferty Toyoty. Wybierz idealną na miasto. Zwrotną i dynamiczną Toyotę Aygo w cenie już od 37 300 zł. Więcej na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Za sterami Michał Jakubik. Ja nazywam się Marcin Kydryński, a co znaczy, że po 10 tygodniach wygnania siesta powróciła do trójki. No ale czy mogło być inaczej? Przecież dla prawdziwego dżentelmena, pamiętają Państwo z Leca, nawet własna śmierć nie może być żadną wymówką. Jakkolwiek zwykle cenię sobie manierę Anglików, to ich zwyczaj wychodzenia z przyjęcia bez pożegnania z wszystkimi, a jedynie z gospodarzem po angielsku, jak przyjął się mówić, wydaje mi się w zaistniałej sytuacji o niefortunny. Przyszedłem zatem się pożegnać po prostu. Bo przecież mieliśmy nie najgorsze party, prawda? Trwało całych 31 lat. Przed nami ostatnia siesta. I myślę, mamy trzy wyjścia. Albo sięgniemy po pieśni protestu przeciwko tyranom. Tych i tyranów, i pieśni wszak nie brakuje, wypełniłyby szczelnie nasze dwie godziny. Możemy uderzyć w ton łzawy i zacząć od piosenki To ostatnia niedziela i z każdym kolejnym utworem zapadać się głębiej w otchłań rezygnacji. Albo, co wydaje mi się najwłaściwsze, ten ostatni raz sprawimy sobie przyjemność muzyką, którą kochamy. A branie się za bary ze złoczyńcami zostawimy ludziom, którzy się na tym znają po prostu, na przykład Kazikowi. Na marginesie, bo może nie wszyscy pamiętają, a to pouczające i jakoś krzepiące. W Portugalii rewolucja goździków, uściślimy, zwanej tak, bo zbuntowane wraz ze społeczeństwem wojsko miało w lufach karabinów kwiaty, to ważne. Otóż rewolucja goździków, która obaliła dyktatora, też zaczęła się od włączonej w radiu piosenki. Zresztą naszego siestowego przyjaciela Paula de Carvalho, ale to na marginesie. Zacznijmy więc dzisiaj, jakby nic się nie stało, od piosenki dla siesty niejako założycielskiej. I choć wiem, że to trudne, to poczujmy przez chwilę tę lekkość, tę radość, tę wiosnę. Innymi słowy, przez ostatnie nasze wspólne dwie godziny, w ten, bądź co bądź spójrzmy za okno, piękny wiosenny dzień, wiosnę właśnie, a nie Polskę. Zobaczmy. Close the shop, let's take a Great to be alive, to takie szczęście żyć. W tych dniach ta prosta prawda jakoś wraca do nas często. No i jak? Zrelaksowani? No, ja myślę, że nie. Ja też nie. Po prawdzie trochę mi się trzęsą ręce, ale poudajemy, że jest tak, jak zawsze bywało. Pat Metheny musi się pojawić w tym programie, bo siłą rzeczy dzisiejsza siesta będzie jakoś nawiązywała do naszych wszystkich wspólnych lat. Pat Metheny napisał do Państwa jakiś czas temu, że swoją trasę siesty w drodze, którą miał zacząć jakoś u progu czerwca, przełożył na rok przyszły, powróci w maju i z całą pewnością ten czas wykorzysta, a my... Pat Metheny pojawi się dzisiaj z utworem, który chyba nigdy w moim programie nie zabrzmiał, bo zawsze mi się wydawał odrobinę zbyt frywolny, krótkochwilny, ale wybieram go, bo ma w sobie taką jasność, która jest, jak się zdaje, dzisiaj szczególnie potrzebna. No i tytuł Better Days Ahead, że przed nami jeszcze nie najgorsze dni. Cierpliwości. Thank you. Pat Metheny, Better Days Ahead, przed nami lepsze dni. Jak daleko przed nami, tego jeszcze nie umiem Państwu powiedzieć. Ale pamiętam, jak w tym studiu, gdzieś latem 1999 roku, siedziałem z płytą młodego, szczupłego, łysego Afrykanina, który to album od pierwszej do ostatniej nuty mnie zachwycił i próbowałem Państwu ten zachwyt przekazać. Owego dnia i przez wszystkie kolejne lata artysta okazał się też niejako dla siesty założycielski. I Państwo już wiedzą, siestowiczy oczywiście, że nasze święto muzyki szczęśliwej nad ludzkim wysiłkiem przenieśliśmy na wrzesień, na ten tydzień od 8. No ale nasz bohater akurat wtedy nie może, więc pojawi się w listopadzie i w Gdańsku i w paru innych miejscach. Richard Bona, sięgnijmy do Richarda z tej jego pierwszej płyty, która nas tak ujęła 21 lat temu. Oui, non, la jeke, ben, ben, ben, le voix. Na si ta fona biya, na ni kando tano, na iweri bimbea. E se bango bondene, na sengi se se dita, ti banamba, ah, yeah, God. Yembe se bodi wae, yena, ki mason nambaru, yena. Ya senga ben yenge na malongo, no bukate nyolango. Yembe se bodi wa, yela, timba son nambaru, yela. Ya senga banyenge na malongo nukate seringo. Wam mene mo, yubi na wo, wam mene mo, yena biye tifwa. Wam mene mo, yubi na wo, wam mene mo, yena biye tifwa. Tikom lami lami ni nanyandi. Baka na baka di tatinga di wo. Ari kom nandolo nanyandi. Oui, man, la veke, ben, ban, a belle voix. Na si tapon a biya, na ni kando tano, na ingwe ni timbe ya. E se bango bondene, na senge se se nita, timba na mbaru, a yenda. Yembe se bodi wade, yela, timba son nambari, yela. Ya senga ben yende na malongo, no bukate nyolango. Pese pori wa yena timba son nambaru yena ya senga benyenge na malongo no bukate teriwo bam mene mo nubi na wo bam mene mo sela manani bam mene mo nubi do loru bam mene mo nena biye tifwa erikano erikano erikano. Via longo la galatimo, oi ma bola per tu sono loco, ne bamu pole ma pamba ne ben quel polo, la segni mucha camonco, de ma mene de na via di wando, dedicando, de mui ma mucha, di ti ti ti quenca, dedicando, dedicando, dedicando. Via longo la galatimo, oi ma bola per tu sono loco, ne bamu pule ma quamba ne ben pues polo, a segni musa camongo, ne bamene de la via di wando. Dedicando, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, Richard Bona w listopadzie. Wszystko w tym roku opóźni się odrobinę, ale wierzę, że Państwo zrozumieją i wybaczą. Richard Bona na Siesta Festiwalu miał się pojawić w tym nowym trio Alfredo Rodriguez, Pedrito Martinez. Z Rodriguezem z całą pewnością powróci jesienią. Jakie są plany Martineza? Trudno dziś być tego pewnym. W związku z tym podrzucę Państwu jego muzykę dziś w Sieście, bo jakkolwiek wspominamy głównie, a mamy co wspominać ładnych parę lat, rzecz jasna, nie uda się tych wszystkich naszych siestowych wątków w dwóch godzinach zmieścić, ale do rzeczy. Chciałbym też zostawić Państwa w tej naszej ostatniej audycji z kilkoma premierami, utworami, których tu jeszcze Państwo nie słyszeli. A zatem mistrz instrumentów perkusyjnych z Hawany, w wolnych chwilach też wokalista, Pedrito Martinez, a gościnnie Bagatela Ruben Blades i Wynton Marsalis. Reatadilla, igual que su padre ayer, dejó allá atrás en la orilla a un chiquillo y a su mujer y a otra gente que algo esperan a comer. Molesta Antadilla por debajo de la piel. Tira la red, sangre hermana, subió vacía, vuelve a echar. Busca el pescado Antadilla. Algo espera a comer. Po raz pierwszy i ostatni w Sieście Pedrito Martinez, Ruben Blades i Wynton Marsalis. Jeszcze taki drobiazg mam dla Państwa z Kuby, którego w naszym programie nie słyszeliście jeszcze. To zespół, który ma bagatela 90 lat, ale oczywiście jego muzycy się wymieniają i odrobinę, chociaż odświeżają. Septeto Nacional Ignacio Pinheiro. Thank you. mí no me engañan, me dieron la clave. Me dieron la clave y no la del sol. Anoche te vieron en un vacilón. El ritmo de ahora ya no está Pepillo, es la nueva ola de clavo y martillo. Me dieron la clave y no la del sol. Nacional. A teraz jednym uchem jeszcze zostańmy na Kubie, a drugim już na wyspach bliskich sercu. Jak ktoś ma uszy tak rozległe jak moje, to nawet prawie się fizycznie da zrobić. Kubański pianista Harold Lopez Nussa i nasza Sara. Soda, we don't soda. same feet, so the same feet. Spotkaliśmy się w Trójce po raz pierwszy. Był taki dzień jak dzisiaj, bodaj 18 maja, więc prawie dokładnie ten dzień. Tyle, że w 1989 roku i podczas tego naszego wspólnego pierwszego słuchania muzyki słuchaliśmy razem głównie jazzu. I potem przez te wszystkie lata te nasze spotkania szły w rozmaitych kierunkach. Odkrywaliśmy wspólnie dla siebie nowe światy. I między innymi kilkanaście lat temu w Sieście już stworzyliśmy oazę dla muzyki luzofońskiej, a tam szczególne miejsce miały dźwięki z Cabo Verde. I jakoś chyba nieskromnie możemy powiedzieć, że odkryliśmy tutaj kilka postaci, jak Sara między innymi, ale też jak całkiem niedawno Lucy Bella. I pomyślałem sobie, że w tej ostatniej Sieście Lucy Bella powinna się pojawić jako ten nowy głos, głos przyszłości. Ale w nagraniu, którego Państwo być może jeszcze nie słyszeli, bo to jest ze specjalnej edycji jej płyty, Lucy Bella i wielki głos muzyki Rai, Sofiane Saidi. Testa frangido mal-humorado, bebo povo bonachon. Hoje sou de travessado, rosto carregado, cima vidão. Testa frangido mal-humorado, bebo povo bonachon. Hoje sou de travessado, rosto carregado, cima vidão. Tu dora na minha pé, tá pensando na trapajão. Um dadas que você me, eco da matim tentando. Tarapanha amigo, meta ajuda da alguém. Se cacem a ouvido na tchus-tchus, se manca ninguém. Tarapanha amigo, meta ajuda da alguém. Se cacem a ouvido na tchus-tchus, se manca ninguém. Oh, mal amado, sai fora, minha vida. Cameste inveja, minha irmã. Desaparece de minha presença. Oh, mal amado, sai fora, minha vida. A mim também me fijo de Deus, que alguém de meu tá bem te tira. نفسني محل قلبي بغير شك ضروري نسى دموع نسى ليالي طلبت الليل طلبت النهار طلبت نفسني محل قلبي بغير شك ضروري نسى دموع نسى ليالي مانيش قدام مانيش قدام كما خليتني رواني مرة نغلق الباب ومرة نصبر قلبي مانيش قدام مانيش قدام كما قليتني رواني نبلع الباب ونصبر قلبي نصبر قلبي مالا مادو ساي فورا minha vida tá nesta inveja minha irmã desaparece minha presença oh mal amado sai fora minha vida a mim também é filho de Deus que ele quer de meu tá vindo de ti oh mal amado sai fora minha vida tá nesta inveja minha irmã desaparece minha presença oh mal amado sai fora minha vida também é filho de Deus que aquele meu tá bem de ti oh, mal amado, sai fora minha vida tá me estendendo já minha irmã desaparece minha presença oh, mal amado, sai fora. A już myśmy się nasłuchali przez te wszystkie lata kaboverdyjskich dziewcząt, prawda? I wśród nich jedna jeszcze ma szczególne miejsce w moim sercu i niech ona wypełni ten poniekąd tradycyjny tryptyk siestowy. Dzisiaj to Cabo Verde żeniło się z muzyką kubańską, z muzyką raj, więc jeszcze wsączmy tutaj odrobinę frankofonii i tym samym otwórzmy nowy wątek. Papillon comme un air de chanson sans parole sur l'aile de mes pensées soudain un pied léger libéré je m'envole sortant de l'obscurité mes yeux comme aveuglés par la chance découvrant mon irréel sur un arc-en-ciel je m'élance piétinant mes mauvais jours je danse avec l'amour je danse avec l'amour en oubliant le monde et le temps heureux comme peut l'être un enfant indifférent au regard des gens je danse avec l'amour sur la symphonie des sentiments avec essence je danse regardez je danse comme un parfum dans l'air qui me grise je souris à tout venant et cours comme un enfant de surprise en surprise tout me semble neuf et beau il coule à sang nouveau dans mes veines je vois les êtres sans phare c'est un autre regard que je traîne sur les choses qui m'entourent et danse avec l'amour je danse avec l'amour inspiré comme un prêtre en prière libre comme un marin sur la mer libre comme un oiseau dans les airs je danse avec l'amour je me sens maître de l'univers dans cette ambiance je danse regardez tourne les folies du torrent de ma vie que s'efface au tourbillon de mon cœur mes angoisses et mes peurs et me fasse jusqu'à la fin de mes jours danser avec l'amour Mara Andrade, gościnnie u Charlesa Aznavoura. A ja w Sieście tą ścieżką frankofońską poszedłem z miłością i wdzięcznością wobec mojego taty, który mi ją wskazał i cieszę się nadzieją, że ta muzyka dzisiaj też sprawiłaby mu frajdę. Sur le ciel de Paris.